तेरा मिलना बहुत अच्छा लगे है। तेरा मिलना बहुत अच्छा लगे है मुझे, तू मेरे दुख जैसा लगे है। तेरा मिलना बहुत अच्छा लगे है मुझे, तू मेरे दुख जैसा लगे है। तेरा मिलना, तेरा मिलना। चमन सारा कहे फूल जिसको, चमन सारा कहे फूल जिसको, चमन सारा कहे फूल जिसको, मेरी आंखों को तुझ चेहरा लगे है। मेरी आंखों को तुझ चेहरा लगे है मुझे, तू मेरे दुख मुझे, तू मेरे दुख जैसा लगे है तेरा मिलना।